Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 55 minutter med Kåre Sveistrup. Tine Thyssen, velkommen til programmet. Tak. Du er administrerende direktør i The Creators Community, som laver innovations- og iværksætterhuse, og så er du medlem af regeringens iværksætterpanel. Ja. Og grunden til, at du sidder her i dag, er, at du har skrevet et debatindlæg, der hedder "Lad os indføre et krav om erhvervserfaring til folketingspolitikere". Det er du skrevet ind på Jyllandspostens finans.dk. Du slår på tromme for et minimumskrav på 7 års fuldtidsarbejde uden for politik, før man kan blive medlem af Folketinget. Hvorfor må man kun blive folketingspolitiker fremover, altså hvis det står til dig, hvis man har 7 års erhvervserfaring? Det skal man, fordi at det er jo den ypperste post, vi har i landet, at man sidder inde på Christiansborg og får lov til at bestemme, hvordan alle vi andres liv og arbejde skal fungere. Og det kræver, at man skal kunne forstå konsekvenserne af de beslutninger, man tager. Og det er noget helt andet at forstå noget teoretisk og forstå noget i praksis. Så derfor så mener jeg, at man skal have været ude, så man kan forstå, hvordan det påvirker helt almindelige mennesker, når man tager nogle beslutninger. Og det er simpelthen emnet i dag. Og jeg vil gerne høre dig derude, som lytter med. Hvad synes du, er det et problem, at danske politikere mangler erhvervserfaring? Skriv ind med din holdning på 42 600 24 7. Bare lige allerførst, Tine, grundloven slår jo fast, at hvis man har stemmeret til et folketingsvalg, så må man også stille op til et folketingsvalg. Hvorfor skal du bestemme, hvem jeg må stemme på til næste folketingsvalg? Jeg tror, det handler om, at nu er jeg iværksætter, og inden for min branche, så handler det om, at når der er noget, der ikke virker, så jeg kan det ikke hjælpe med, at vi kigger historisk, så bliver vi nødt til at kigge fremad. Og lige nu er vi bare i en situation, hvor at hvis demokratiet fungerede perfekt, og alle var glade for deres politikere, så var det jo ikke nødvendigt, at jeg sad her. Nej. Men det må man jo konstatere, at det gør det ikke. Og der er rigtig mange mennesker, som er trætte af deres politikere, som har mistet tilliden til dem. Og så bliver man nødt til at ændre noget. Okay, og jeg går bare opmærksom på, at dit forslag er jo grundlovsstridigt. Altså, vi er nødt til at ændre grundloven, hvis vi skal gøre, som du beder os om, nemlig at stille krav til dem, der stiller op til folketingsvalget. Men du mener det så seriøst? Det er ikke bare sådan en debatterblik. Du mener reelt, at det kunne være en løsning? Ja, jeg mener, at det er en løsning. Vi bliver nødt til at kunne sætte nogle minimumskrav på de mennesker, der skal ind og sætte rammerne for hele landet. Og de mener egentlig, at det, de kan tage nogle gode beslutninger, og de kan lede landet på en konstruktiv måde, det er væsentligere, end hvad der står på et stykke papir, som man må huske, jeg har skrevet for rigtig mange år siden. Okay, men nu vi er i gang med at tale om kriterier for dem, der må få lov til i dit univers at stille op til folketingsvalget. Har du andre ting på listen? Altså, nu har du sagt 7 års erhvervserfaring. Er der andre ting, der skal være på plads, før man får lov i dit univers til at stille op som folketingskandidat? Nej, for mig er det vigtigste, at man forstår den kæmpe tillid, man er blevet vist ved at være derinde. Ja. Og det er klart, at lige nu så føler jeg, at der er lidt et tillidskrise mellem befolkningen og nogle politikere. Og hvis jeg var politiker, så ville jeg gøre det, man jo som leder enhver kapacitet bør gøre, er ligesom at kigge ind og sige, hvad kan jeg gøre for at reparere den her tillid? Mm-hmm. Og det første, jeg vil gøre, det er jo så, at de sætter nogle krav til sig selv. Mm-hmm. Og derfor mener jeg også, at det ville være passende, hvis at det var politikerne selv, der gik ud og gjorde det her. Om de så kommer med nogle andre ting, hvor de føler, at der kan være et problem, det tror jeg, det er der andre, der er bedre talsmand for, ja, end jeg er. Er det, nu siger du 7 års erhvervserfaring. Hvorfor er det lige 7? Hvorfor foreslår du ikke 3 års erhvervserfaring eller 10 års erhvervserfaring? Hvad er lige det gyldne tal 7? Hvorfor? Det, der har været min baggrund for det, er, at det handler om, at man skal have været ude længe nok til, at du har været lidt ude i erhvervslivet og forstået, måske har man på 7 år, typisk set, så har man haft et par forskellige roller. Man har måske startet helt fra bunden, så man måske kommet lidt op. Måske man kommer over i en anden afdeling, og det gør, at man har set nogle lidt forskellige ting. Man har mødt nogle lidt forskellige mennesker, og derfor så har man ligesom haft en mulighed for at få sådan lidt en bred oplevelse af, hvad er det for nogle ting, der får en arbejdsplads til at fungere og får, ja, et samfund til at fungere. Og nu taler du om erhvervsliv og arbejdspladser. Er det ligegyldigt, hvilken erhvervserfaring man har? Altså, kan det være alt fra kasseassistent til gartner til aktiespekulant? Ja, det synes jeg. Okay, så længe man bare har arbejdet fuld tid 7 år. Ja, det synes jeg, fordi jeg synes, at de kan noget forskelligt. Hvis du sidder som administrator ude i en offentlig instans, der for eksempel skal uddele finans eller kontanthjælp, jamen så forstår du problemerne, når det bliver alt for kompliceret, der bliver for mange regler. Har du siddet ude som topchef, jamen så forstår du noget om langsigtet strategi. Så hvis vi får en blanding af folk ind i Folketinget... Hvad hvis du har været kasseassistent? Hvad er det så, du bidrager med? Jamen, du bidrager noget med at forstå service, du bidrager noget med at forstå de hundredvis af regler, der også bliver pålagt en som assistent i, ja, et supermarked. Men hvad så, hvis jeg bliver valgt ind i det her, det er jo i Tines univers, ikke? Jo. Altså i Tines univers, hvor man kun må blive valgt ind i Folketinget, når man har 7 års erhvervserfaring. Lad os sige, at jeg har siddet 7 år i Bilka. Jeg har masser af erfaring med service, som du siger, kassearbejde. Jeg ved ikke en skid om undervisning, eller om domstole, eller om finans, eller om IT. Og det er jo ikke sådan, når du så er blevet valgt ind i Folketinget, så kan du få kastet alle mulige ordførerskaber efter dig. Vil du også have krav til, at man skal have faglig kompetence på de ordførerskaber, man så får? Nej, det synes jeg ikke, at der skal være et krav om, men jeg synes, at det vil... Men hvordan vil du så sikre, at bilkassistentens kasseerfaring er god, hvis vedkommende så kommer til at sidde i IT-udvalget, eller i, bliver retsordfører? Man kan sige, at det, du sammenligner det med, er jo det, man har i dag, hvor der ingen som helst krav er. Ja. Det, jeg prøver bare at finde ud af, hvor effektivt det er at sige 7 års erhvervserfaring, når vi vælger kandidaterne. Fordi de har jo én erhvervserfaring, de kommer med, men de kan jo sidde med 1000 forskellige områder, når de så kommer ind på borgen. Jamen, det er rigtigt, og det er jo det, der er det er rigtig svære ved at være politiker. Mm. Men der er mange af de ting, du lærer generelt, altså samarbejde, lidt forhandling, service, hvordan man arbejder sammen med andre mennesker. De her ting er generelle og brede for de forskellige. Og så vil jeg jo heller ikke gå ind og micromanage, hvordan ting skal fungere. Det er helt fint. Inden for Christiansborg, det håber jeg, at de er dygtige nok til at selvlede, så de selv kan se, at det vil være smart med lidt relevant erfaring også. Jeg taler altså lige nu med Tine Thygesen, administrerende direktør og medlem af regeringens iværksætterpanel, som altså her for nylig været ude med et forslag, lad os indføre et krav om 7 års erhvervserfaring til folketingspolitikere. Og der er en, der skriver her, hej, det er en af de bedste idéer i meget lang tid. Jeg og mange andre har snakket om det i mange år. På tide, det bliver taget op i medierne, så jamen, det gør vi så. Tine, jeg vil lige spørge dig til, du siger jo, at der er et åbenlyst problem i dag. Hvad er problemet med de folketingspolitikere, vi har i dag, altså de nuværende 179 folketingspolitikere? Problemet er i dag, at lige nu bliver der bliver mistilliden mellem almindelige mennesker og politikeren bliver ligesom øget, og det gør, at der er rigtig mange mennesker, som giver op på demokratiet, og der må vi aldrig komme hen. Vi bliver nødt til at være et sted, hvor vi føler, at der sidder nogle mennesker, vi kan have tillid til, ja, og som tager nogle kloge beslutninger, også nogle gange nogle beslutninger kloge og forhåbentlig, end vi selv vil have taget. Og du efterlyser, at de får noget mere erhvervserfaring. Hvem er det? Kan du ikke pege på nogle konkrete folketingsmedlemmer, du synes har for lidt erhvervserfaring? Nej, det vil jeg ikke pege på, men jeg vil godt pege på, at man skal, når man lige nu er der en tendens til, at det er meget let at mene noget, og så vil de godt tit politikere mene noget ret langt nede i detaljen. Og så kræver det altså, at man skal kunne forstå, hvad for en dagligt. Hvis du laver en folkeskolereform, der har meget specifikke krav på, hvordan præcis de enkelte skal lære og skal arbejde, jamen så synes jeg, at så skal man have haft nogle folk med ind, der har været det. Men og laver det på andre. Det, jeg spørger lidt til, Tine, det er, hvor stort et problem det her er. Altså, hvor mange folketingspolitikere ud af 179 synes du ikke har nok erhvervserfaring? Jeg synes, at... At halvdelen, er det det kvarte, er det næsten dem alle sammen? Altså, hvem er det, hvor stort er det her problem, du taler om med manglende erhvervserfaring i Folketinget? Jamen, det er forkert at kigge ned på, om det er de enkelte politikere. Hvorfor? Fordi at Folketinget handler jo om outputtet. Det handler om, hvad er det, der kommer ud af den her forsamling. Du kommer med et forslag om at ændre reglen for, hvem der kommer ind i Folketinget. For at ændre det, der kommer ud. Du siger, der er et problem med dem, der sidder derinde lige nu. Jeg vil gerne vide, hvis ikke du siger, hvem de er, hvor mange af dem er det, der ikke har nok erhvervserfaring? Jeg synes, at der er en... Der er, jamen, det kan man ikke sætte et tal på, men jeg vil sige, at vi har ikke siddet i den her situation, hvor folk begynder at miste tilliden. Hvis folk følte, at der blev taget nogle beslutninger, som forstod, hvad der skete ude i deres virkelighed. Ja, okay. I dit indlæg, der skriver du, forestil dig, at Novo Nordisk annoncerede, at de indsætter en 30-årig direkte fra universitetet som koncerndirektør. Så vil du tænke, at det var begyndelsen på enden for firmaet. Det nærmeste, vi kommer en koncerndirektør i Folketinget, det er jo statsministeren. Ja. Mener du, at Lars Løkke Rasmussen mangler erhvervserfaring? Jeg mener, at Lars Løkke Rasmussen er jo den øverste chef, og derfor er han ansvarlig for alt, hvad der kommer ud. Ja, det er ham, der i dit billede svarer til koncerndirektøren. Ja. Du siger selv, at det her det svarer til problemstillingen i Folketinget lige nu, at man indsætter en 30-årig direkte fra universitetet. Prøver du at sige, at Lars Løkke Rasmussen ikke har den nødvendige erhvervserfaring? Du forsøger at dreje det over på specifikke personer. Ja, det gør det, jeg, fordi det vi taler om de 179 om... mennesker, som vi allerede har stemt på, og som du siger, der er et problem med. Ja. Og jeg vil gerne til at adressere problemet. Du advokerer for, at dem, som vi stemmer på, skal have minimum 7 års erhvervserfaring. Det har Lars Løkke Rasmussen jo ikke. Han har ikke 7 års erhvervserfaring, sådan som du efterspørger. Burde han så slet ikke være i Folketinget? Jeg synes, at Lars Løkke Rasmussen har haft en lang og god karriere. Ja, politisk karriere i det politiske liv. Han ville sagtens kunne have haft tid til 7 års erhvervserfaring, inden han kom ind. Du efterspørger 7 års erhvervserfaring uden for det politiske liv. Ja. Det har Lars Løkke Rasmussen ikke. Nej, det kan også være, at verden var en anden, da Lars Løkke Rasmussen kom ind. Nu har han været i politik mange år. Jeg synes, at i alle livets henseender, så er det jo sådan, at man tager gode beslutninger baseret på erfaring, og man får altså kun erfaringen ved ligesom at være ude og prøve nogle ting. Ja. Og jeg synes, at du skriver for eksempel også i dit indlæg, at det er utænkeligt, at man i erhvervslivet sætter topledere ind uden passende erfaring. Ja. Og så sidder jeg og tænker, hvad er sammenhængen? Fordi hvis vi taler om de politiske ledere, dem vil vi også gerne have erfaring fra. Men når vi taler om en topleder erhvervslivet, så efterspørger vi ikke en med politisk erfaring, så efterspørger vi en med erhvervserfaring. På samme måde, som man kunne sige, vi kunne efterspørge hos politiske ledere, at de har politisk erfaring for at forstå hele embedsværket, hele lovarbejdet, hele den gigantiske, komplicerede proces, det er at være politiker. Ja, men det er jo kun den ene side af at være politiker. Hvad er den anden? Den anden side er jo, at man skal forstå den virkelighed. Man skal forstå at få økonomien til at fungere. Man skal kunne forstå at lave forhandlinger med de andre partier. Man skal forstå at få, at de ændringer, man laver, ikke umuliggør arbejdet for de mennesker, der sidder derude. Lige nu er der alle mulige reformer om effektivisering og udvalg inden for det, og det hele skal være lettere. Og det er jo fordi, der bliver lavet beslutninger ovenpå beslutninger ovenpå beslutninger, som ender med at være noget juks, når de kommer ud i virkeligheden. Og det ville blive bedre, hvis folk havde erhvervserfaring uden for det politiske liv. Det ville liv. Det helt klart, for så havde de selv siddet derude i det juks og forstået, hvad konsekvensen var. Tine Thyssen, direktør og medlem af regeringens iværksætterpanel. Vi vender tilbage til dig senere i programmet. Du lytter til Radio 24/7. Jeppe Mikkelsen, velkommen til. Tak skal du have. Da du var 20 år gammel, der blev du valgt til Folketinget. Det var i 2011. Ja. Du var det yngste folketingsmedlem dengang, og den tredje yngste, så vidt jeg ved, der nogensinde er blevet valgt til Folketinget. Da du var 20 år gammel og blev folketingsmedlem, hvad havde du egentlig af erhvervserfaring? Jeg havde ikke meget erhvervserfaring. Jeg har arbejdet enkelt år som efterskolelærer. Og så stoppede du igen i politik. Ja. Du skrev, det er ikke et farvel og tak, det er et på gensyn. Hvorfor, ja. Hvorfor stoppede du i politik? Jeg stoppede i politik, fordi jeg faktisk var bange for at komme til at hænge fast. Og jeg synes ikke, der er noget i vejen for, at man har en lang politisk karriere. Men jeg synes, der er noget i vejen, hvis man på et eller andet tidspunkt ender med at miste motivationen. Og jeg kunne bare se, at jeg havde måske svært ved at holde motivationen i sådan årtier for at være politiker. Og samtidig så kunne jeg jo ikke så meget andet. Altså, jeg havde meget svært ved at gå ud og tage andre attraktive stillinger, og derfor valgte jeg at stoppe, før jeg blev alt for gammel, og synes at alternativerne til at sidde i Folketinget var blevet for dårlige. Altså spark mig selv ud, bygge et andet ben op at stå på, om man vil, frem for kun have det politiske. Fordi jeg synes faktisk, at hvis man skal sige noget omkring folk, der kommer meget unge i politik, noget negativt, men så er det, at hvis du på et eller andet tidspunkt mister motivationen for at være politiker, så er der ikke så meget, du kan. Altså, så er det at være politiker eller lobbyist. Og det er altså hverken godt for en selv eller for folkestyret, så sidder folk, der har mistet motivationen for at være der. Det skal være et kald. Altså, det er et mærkværdigt arbejde, som er en livsstil. Og det skal være noget, man virkelig, virkelig brænder for. Det er derfor, jeg valgte selv at trække stikket. Og du skrev dengang, da du valgte at trække stikket og ikke genopstillede, der skriver du selv her i sådan et åbent brev ud, at dit liv er meget langt, og jeg bliver nødt til at prøve kræfter med andre udfordringer. Også, jeg skal kunne andet. Mm. Jeg skal kunne andet end det politiske håndværk. Mm. Hvor vigtigt er det med, at politikerne inde på Christiansborg kan noget andet end det politiske håndværk? Det er altid en god diskussion, fordi jeg sad for eksempel og var ordfører for politiet, for domstolene, for kriminalforsorgen, for alle de frie skoler og for IT-området. Og tanken om, at du på et eller andet tidspunkt kan finde politikere, der har arbejdet med alle de områder, før vedkommende kommer ind, den er jo utopisk. Der er jo ikke en, der både har været politibetjent, lærer og programmør. Det findes jo simpelthen ikke ude i den virkelige verden. Så man kan ikke tro, at politikerne kommer til at kunne dække alle de områder, de mener noget omkring. Det er en fejlslutning i mine øjne. Mm. Fordi man skal som politiker kunne sætte sig ind i områder, man ikke direkte har beskæftiget sig med tidligere. Når det så er sagt, så gavner det jo selvfølgelig, hvis man har nogle erfaringer med. Det er da klart, det gavnede da mig, når jeg skulle sidde og lave lovgivning omkring efterskolen, og jeg har brugt noget tid ude på en. Politikken lavede i 2015 en optælling over de nyvalgte. Og der kunne man se, at kandidaterne er yngre nu, end de var altså tidligere, for eksempel i 1966. Det er det skæringspunkt, de har valgt til sammenligning. Altså politikerne bliver yngre og yngre, de bliver mindre erfarne, og flere af dem er kantskendt poler. og den slags. Mm. Og så lavede de interview med tidligere overvismand Niels Kjærgaard, som kritiserer det her i kraftige vendinger. Han siger sådan her til Politikken. I 1966 der havde vi et folketing bestående af modne, fremtrædende borgere, der havde gjort karriere, inden de blev valgt, og som gik ind i politik, fordi de havde nogle synspunkter, de ville kæmpe for. De kunne have været arbejdere, gårdmænd, erhvervsledere eller professorer. Det havde den fordel, at befolkningen blev repræsenteret af en af deres egne. Og så spørger journalisten ham, og det vil sige, sådan er det ikke mere. Så svarer han nej. I dag er politikere snarere en slags advokater, der repræsenterer vores synspunkter på den politiske scene. Et veluddannet menneske, der vil sælge vores synspunkter, de ligner ikke os selv. Hvad siger du til det? Jamen, jeg synes sagtens, der kan være gode argumenter for, om vi har politikere, der repræsenterer os godt nok. Og jeg synes sådan set også, at argumenterne for, om politikere skal have mere erhvervserfaring for, at de kommer ind, er fornuftige. Men jeg synes, det er lige så legitimt, at der for eksempel er nogle unge mennesker, der stemmer på andre unge mennesker, fordi de gerne vil have en, der minder om dem selv til at repræsentere dem. Det synes jeg faktisk er mindst lige så legitimt som alle mulige andre. Men det kan jo også være, fordi at moderne politik i højere grad er blevet et professionelt erhverv, og hvorimod tidligere, at man netop havde en eller anden karriere bag sig, eller en anden faglighed bag sig, når man så senere i livet valgte at træde ind og være med i landets øverste magtorgan, Folketinget, altså havde man allerede en lang karriere bag sig i noget andet, og det er ligesom ved at skifte, og at politikerne er blevet det er blevet professionaliseret, så man tager lange uddannelser på universitetet, og så har man læst økonomi og blevet polit osv., og så kan man rigtig komme ind og styre samfundet. Altså, det er jeg måske den forkerte at spørge til, for jeg har faktisk ikke fået at tage nogen uddannelse. Jeg var faktisk ufaglært, ikke, da jeg kom ind, kan man sige. Ja. Men jeg tror, der ligger noget i, at politik måske i højere og højere grad bliver sådan et akademisk håndværk. Det tror jeg godt, der kan ligge en kritik i. At det bliver sværere og sværere, hvis du ikke har arbejdet med meget boglige emner tidligere, at du så efterfølgende skal ind og sidde i et hus, der langt hen ad vejen baserer sig på de samme teknikker, som man bruger, når man studerer eller man arbejder i akademisk håndværk. Det kan jeg godt følge. Det tror jeg på, der er noget omkring. Nu har du været ude og få noget livserfaring, Jeppe. Du er blevet en ældre mand på, hvad er det, 28 år nu? Ja. Stadig en ung mand, vil jeg sige. Er du blevet klogere på livet? Er du klar til at træde? Du har sagt, det er på et gensyn, altså du skal jo tilbage i politik på et tidspunkt. Det lovede du i hvert fald dengang, du trådte ud. Altså er du ved at have den livserfaring og den erhvervserfaring og så videre, der skal til for at blive en rigtig, rigtig god politiker? Så ja, det er et godt spørgsmål. Jeg synes, at jeg bliver klogere. Jeg arbejder nu i det private erhvervsliv, og synes, jeg lærer ufattelig meget hver eneste dag. Men jeg tror, der kommer til at gå en rum tid, før jeg i hvert fald skal tilbage. Jeg vil gerne prøve at kræfte mig meget mere. Mm. Det, man jo finder ud af, også når man står, er, at der er faktisk ret mange fede steder, hvor man kan gøre en forskel og lære en hel masse. Og det synes jeg er ret attraktivt lige nu at forfølge. Så håber jeg på, at hvis vælgerne vil, det måske engang om 10-20 år. Om 10-20 år, tror du? Ja. Jeg ved det ikke. Jeg har ikke gjort det op. Det lyder ikke som nogen. Det er i hvert fald ikke lige rundt om hjørnet. Nej, det lyder ikke som sådan en realistisk fremtidsplan for dig, at du faktisk er tilbage i politik. Det ved jeg ikke endnu. Det ved jeg ikke endnu. Og det var også et spørgsmål, om vælgerne vil det. Det er klart. Det er jo ikke kun min egen vilje. Det er klart. Jeppe, hvad er det, du laver lige nu? Jamen, jeg rådgiver store danske virksomheder, både om sådan fremtidsstrategiske spørgsmål, og også om optimering af deres drift. Så hovedsageligt ledelsesrådgivning. Jeppe Mikkelsen, tusind tak. Du lytter til Radio 24/7. Ja, jeg vil gerne spørge jer. Hvad synes I om Tine Thysens forslag om, at vi skal indføre et krav om 7 års erhvervserfaring, hvis man vil stille op til Folketinget? Benny skriver ind, skal en læge så også have været tømrer, inden han opererer på en sådan? Simon skriver, det er et meget, meget stort problem. Politikerne ikke har erhvervserfaring. De er slet ikke repræsentative for samfundet som en helhed. Det er mere en lukket klub, lukket klub nu med en topstyring. Henning Hyllested, velkommen til. Tak for det. Medlem af Folketinget for Enhedslisten. Yes. Altså, når man kigger på dit CV, så er du altså ikke medlem af den lukkede klub med topstyring, som Simon synes, der er. Altså, du har jo arbejdet på fabrik i 6 år. Og du har arbejdet som havnearbejder i Esbjerg i 30 år. Du er jo virkelig en rigtig ægte arbejdsmand. Ja, det er jeg sgu. Synes du det, synes du det er vigtigt for for når vi skal vurdere dig i forhold til hvor god du er som politiker? Det gør mig i hvert fald til en anden politiker. Det må jeg sige med en helt anden erfaring end mange af mine kolleger har. Der er jo ikke ret mange af min slags inde i Folketinget. Jeg tror, vi er en 5-7% faglærte og ufaglærte arbejder. Vi udgør jo imod væk over 50% af befolkningen. Så det er klart, at jeg kommer med en anden vinkel. Jeg kommer med et andet blik på tingene, i og med, at jeg har opholdt mig ude på en ganske almindelig arbejdsplads, hvor diskussionen jo er en anden. Ikke at man ikke diskuterer politik, for det gør man da i høj grad, især der, hvor jeg kommer fra, Esbjerg Havn. Men det er på en lidt anden måde, og det er også lidt mere kontant, og det er ikke så slæbent, og så på den måde, så synes jeg, det er vigtigt, at der er som nogen som mig i Folketinget. Okay. Det må jeg indrømme. Men det behøver ikke være alle sammen, der er som dig, men det er vigtigt, at der er nogen, der har noget praktisk erfaring. Ja, altså jeg synes jo, altså ideelt set synes jeg jo, at Folketinget bør afspejle befolkningens sammensætning. Ja. Men det er klart, at... arbejde i Folketinget er jo meget sådan, det er meget at læse, og det er meget at skrive, og det er meget at kommunikere og gøre opmærksom på sig selv også. Jeg bryder mig ikke om det, men sådan er det. Og det kan vi lige så godt indrømme. Det er der rigtig mange, især ufaglærte arbejder, det er de sgu ikke så gode til. Nej. Og derfor har de selvfølgelig også svært ved at klare sig sådan et sted som Folketinget. Kan man sige, altså fordi, altså en ting er, at du har den her store arbejdserfaring, 6 år på fabrik, 30 år som havnearbejder i Esbjerg. På den måde repræsenterer du, som du også selv siger, en gruppe mennesker, som har den slags arbejde ved at være i Folketinget. Men nu siger du selv, at det at være folketingspolitiker, det er jo altså noget med at læse og skrive og lovforslag og op og ned og faglige. Altså det er jo komplekst at være politikeren på Christiansborg. Er der noget af det, du har lært, eller nogle af de... noget af den kompetence, du har fået som fabriksarbejder, som havnearbejder, som du kan bruge i Folketinget? Ja, først og fremmest selvfølgelig, at jeg måske kigger på det på en anden måde. Altså, vi bliver jo dynget til med rapporter og analyser, jeg skal give dig, skal jeg både sådan helt officielt via lovgivningsarbejde, men også for lobby organisationer og sådan noget. Ikke? Og der er det klart, at man kan sige, i forhold til det sådan meget kontante lovgivningsarbejde og sådan noget, der er jeg, og det har jeg også følt, når jeg sidder i den tid, jeg sidder i Folketinget, der er jeg sådan ligesom bagud på point. Altså det tager mig længere tid simpelthen at tykke nogle analyser og nogle rapporter igennem. Men jeg kan jo også, og det er jo især på arbejdsmarkedsområdet, jeg kan jo sætte ansigter på de mennesker, som det handler om, når man, mange af mine kolleger, som er akademisk uddannet, dem er der rigtig, rigtig, rigtig mange af jo, de er jo vant til at tilgå de der analyser, er vant til at behandle sådan nogle analyser, siger, ja, vi skruer lige på håndtaget her, vi skruer lige på håndtaget der, så får vi en ændret bundlinje. Ja tak, siger jeg så. Men den der ændrede bundlinje, der kan jeg sætte ansigter på, hvem det så er, det rammer, hvis det er for eksempel lovgivning, der rammer nogen. Ikke? Så på den måde har jeg jo en anden tilgang til det, det er klart. Dit partis nuværende politiske ordfører, Pernille Skipper, og forhenværende politiske ordfører, Johanne Schmidt-Nielsen, de er jo begge mere eller mindre direkte gået fra deres studie og så til en karriere på Christiansborg. Ja. Vil du hellere have haft en politisk ordfører, der selv havde den samme erfaring fra det rigtige arbejdsliv som dig selv? Ja, det vil jeg sådan set. Det har ikke ligget i kortene, og det, den måde, vi har fordelt det på imellem os, er rigtig god. Og jeg er rigtig godt tilfreds med både Johanne og Pernille Skipper. Men det er klart, altså, jeg havde da hellere set, at der har stået en arbejdsmand i spidsen for Enhedslistens folketingsgruppe. Klart nok. Vi har så taget os af nogle arbejdsmarkedsforhold. Finn, min kollega fra Finn Sørensen, han er også 3F'er og står for arbejdsmarkedet. Christian Juhl, han står for arbejdsmiljøet, er også 3F'er, og jeg har taget mig meget af arbejdsmarkedet på transportområdet osv. Så vi har fordelt det på en god måde, og det er også der ligesom lægger linjen og udtaler os på vejen, altså med hensyn til arbejdsmarkedsstof. Ja. Men klart nok, at det havde da været, tror jeg, godt for Enhedslisten, hvis der havde stået en arbejdsmand i spidsen. Eller arbejdskvinde måske. Nå, men Henning, selvfølgelig. Undskyld, jeg driller. Henning Hyllested, vi har ikke så meget tid. Du må kun svare ja eller nej på følgende spørgsmål. Vi har jo talt med Tine Thyssen, som altså foreslår for at få noget mere erhvervserfaring ind i Folketinget, at vi skal indføre et krav om mindst 7 års erhvervserfaring for at stille op som medlem af Folketinget. Synes du, det er en god idé? Ja eller nej? Nej, det er det ikke. Partierne må tage sig af det der med at få nogle folk promoveret, som kommer ud fra det rigtige arbejdsliv. Det blev et nej fra dig. Henning Hyllested, tusind tak. Velkommen. Medlem af Folketinget for Enhedslisten og altså både fabriksarbejder og tidligere havnearbejder. Hvad synes du, skal vi have flere som Henning og folk i det hele taget med erhvervserfaring ind i Folketinget, i stedet for lige de der djøfsnuder og akademikertyper, der sidder og styrer os? Skriv ind 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. Man bør have mindst 7 års erhvervserfaring, før man kan blive valgt ind i Folketinget. Sådan lyder forslaget fra Tine Thysen, der er direktør og medlem af regeringens iværksætterpanel. Vi taler i dag både med politikere med og uden erhvervserfaring for at finde ud af, hvor stor en forskel det gør for dem at have haft et rigtigt arbejde. Og vi vil også gerne høre fra dig. Er det et problem, at danske politikere mangler erhvervserfaring? Skriv ind med din holdning på sms til nummeret 42 600 247. Mogens Lykketoft, medlem af Folketinget for Socialdemokratiet, forhenværende formand for Folketinget og forhenværende minister. Velkommen til. Tak for det. Hvad lavede du egentlig, inden du blev politiker? Jeg var i 15 år først studentermedarbejder og senere fuldmægtig og afdelingsleder i det, der i dag kaldes AE-rådet, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Så jeg havde sådan en 10-15 års erhvervserfaring, altså 15 år, inklusiv studentertiden og 10 år efter. Ja. Men spørgsmålet er jo, om du har haft et arbejde uden for politik? Det kan man jo altid diskutere om. Det har jo aldrig været i de her mange år helt uden forbindelse med politik, men det har jo også været et arbejde, som simpelthen var med den uddannelse, jeg nu har fået som økonom i AE-rådet. Altså, jeg har arbejdet med mit fag i alle de der år. Men selvfølgelig har det haft politisk relevans. Altså, det er også, fordi jeg har jo været politisk aktiv endnu meget længere, ikke? Jeg har jo været formand for de socialdemokratiske studerende i 60'erne og sådan noget. Ja. Så dit fag og din levevej, det er jo fair nok at sige, det er politik? Det har det været. Ja, ja, det har det været i mange forskellige personer, kan man roligt sige, ikke? Og du blev medlem af Folketinget 8. december 1981, ja. og har været der lige siden, altså uafbrudt i 37 år. Ja. Er du den, nogen måske vil kalde en levebrødspolitiker? Ja, det kan man jo godt kalde det. Jeg har levet af det. Jeg er nu ikke sikker på andet, end jeg kunne have levet lige så godt, eller med en højere løn, hvis jeg ikke havde beskæftiget mig med politik, men det var jo nu det, der interesserede mig, at lave samfundet bedre. Så det har jeg været, men jeg har jo kun været det, fordi det har for mig været så mange forskellige job i jobbet. Altså det, jeg kom jo faktisk ind i Folketinget et år, før jeg blev valgt til Folketinget, fordi jeg blev minister, Hanke Jørgensen tog mig ind, før jeg var i Folketinget. Så de 37 år bliver næsten til 38 år på den måde. Den dag Anker Jørgensen ringede i januar 1981 og spurgte, hvad skatminister, der bestemte han sådan set de næste 38 år. Mm. Men da han ringede og spurgte dig, om du ville være minister, synes du han, altså synes du egentlig, hvis man skulle, altså, det er umuligt for dig at svare på, men jeg spørger alligevel, altså havde du den erfaring, som man måske bør have, når man skal være minister for så vigtigt et område? Ja, det synes jeg, jeg havde, og jeg tror også, det var der, hvor han ringede. Altså, jeg havde faktisk på det tidspunkt i 15 år beskæftiget mig med skattepolitik på alle mulige lederkanter og været medlem af nogle forskellige rådgivende udvalg, der skulle komme med planer og sådan noget. Så i al beskedenhed var jeg nok en af dem i kongeriget, der havde beskæftiget mig mest med, hvad skal vi lave af ændringer i skattesystemet på det tidspunkt. Og nu nævnte du før din tid i Arbejderbevægelsen Erhvervsråd. Altså nu spørger jeg bare, fordi jeg synes, det er sjovt, hvis det er tilfældet. Altså har du arbejdet som avisbud eller flaskedreng, eller altså, har du haft noget lønnet arbejde, som ikke handlede om politik? Ja, jeg har da haft sommerferiejob både på Glud og Marstrand og på postterminalen og forskellige andre ting helt i de unge år. Men det er klart, det har jo ikke været min levevej i længere tid af gangen. Det, som er diskussionen i dag, det er, hvorvidt erhvervserfaring skal spille en rolle. Tine Thysen, hun er direktør og medlem af regeringens iværksætterpanel, og hun mener, at der er for mange politikere på Christiansborg, som mangler erhvervserfaring ud over deres politiske arbejde. Og i et debatindlæg, der skriver hun sådan her: for at give os vælgere en følelse af, at politikerne forstår vores hverdagsproblemer og vores nærmiljø, så er vi nødt til at vide, at de selv har levet i den samme verden. det vil sige med et fuldtidsjob uden for politik, uden for kommuner og uden for fagbevægelse. Har hun ret i det? Det ved jeg ikke, om hun har ret i. Jeg synes i virkeligheden, at med den familiebaggrund og erfaring, jeg har med alle de mennesker, de tusindvis af mennesker fra alle samfundslag, som jeg har talt med i alle de her år, hvor jeg har været i politik, der har jeg et indblik i, hvad det er, der er udfordringer mange, mange forskellige steder i samfundet, også selvom jeg ikke lige har arbejdet. Men det er klart, at vi har brug for, at Folketinget er en blanding af folk med forskellige baggrunde. At alle slags mennesker, så at sige, kommer herind. Men man kan jo ikke lave regler om den slags. Jeg kan godt se, at hun har prøvet at forsøge sig med, at der skulle være en eller anden overmål. Ja. Der er ikke andre end vælgerne, der bestemmer, hvem der kommer ind på Christiansborg. Mm-hmm. Ja, fordi hun... Du kan ikke lave regler for det. Du kan sige, at partierne bør gøre sig umage med at have folk af alle mulige slags og alle mulige erhvervserfaringer i deres pulje. Men bliver der gjort nok, gør man så nok anstrengelser, når man ser på, hvad vi har muligheder, når vi skal sætte krydset ved folketingsvalget? Altså, gør partierne så nok anstrengelser, synes du, for at sikre, at der er folk med erhvervserfaring, som man kan stemme på? Ja, altså, når jeg ser på paletten i mit eget parti, så synes jeg egentlig, den er meget god. Men det er klart, der er en overvægt i Folketinget af dem med de lange uddannelser. Det ville være rigtig godt, hvis partiforeningerne, som jo er dem, der bestemmer, hvem der skal stilles op på listerne, ville gøre sig mere umage med at få nogle af de andre med stærkere. Mm-hmm. Men Tine Thysens idé om et krav om 7 års erhvervserfaring, hvis man vil stille op til Folketinget, det har ikke gang på jorden? Det har ikke nogen gang på jorden, fordi det er fuldstændig grundfæstet regel i det her demokrati, at der er kun én vej til at blive valgt til Folketinget, det er, at folk vil stemme på dig. Hvis der er noget, der sætter op, og der bliver stemt på dig, så er det ligegyldigt, hvad du har af baggrund, så bliver du valgt. Mm-hmm. Hele grunden til, at Tine Thysen rejser den her debat, siger hun, det er jo, fordi vi kan se, at tilliden til politikerne ligger meget lavt eller i bund, som hun skriver. Og det er jo rigtigt, når man kigger på de der tillidsmålinger på faggrupper, så ligger politikerne rigtig, rigtig lavt. Jeg tror faktisk, de har bundplacering. Det havde det i hvert fald i sidste års måling. Det kan sammen med journalisterne. Ja, sammen med os journalister. Og det kan der jo være 1000 grunde til. Men det her skel, eller den her afstand mellem, hvad der foregår inde på Christiansborg, og det, der foregår ude i nogen, det de kalder den virkelige verden, er det overhovedet et rigtigt skel? Altså, synes du, det er et rimeligt skel? Det er både ja og nej. Jeg tror, folketingsmedlemmerne set over en kamp på tværs af partier, har der en betydelig føling med, hvad der foregår ude i samfundet. De bestiller jo sådan set halvdelen af deres liv ikke andet end at gå rundt og diskutere med folk om, hvad vej det skal gå, og hvordan problemerne ser ud og ud. Det bliver nogle gange gjort til et større problem, end det er. Men det, som jeg tror, det har jeg sagt mange gange, det, som jeg tror egentlig, vælgerne vender sig imod, er ikke så meget, hvad folk er og uddannet som og så videre. Det er, at de synes, politikerne er for lidt modige. De synes, politikerne undervurderer dem og snakker dem for meget efter munden, i stedet for at sige, at vi synes, vi skal gå i den retning, fordi at de er de grund. Og det er måske en forskel fra før til nu. Så hvis vi skal genoprette tilliden til politikerne, så handler det ikke så meget om, hvad de har erfaring og uddannelse. Det handler om, at de står ved deres ord. Ja, og at de viser en vej frem, og ikke bare prøver at læse en meningsmåling om, hvad vej folk lige nu synes, den skal være. Mogens Lykketoft, tusind tak. Selv tak. Radio 24/7. Og så kan jeg sige velkommen til Britt Bager, politisk ordfører i Venstre. Tak skal du have. Britt, du er jo en af dem, som vil klare dig igennem Tine Thysens nåleøje. Altså, du har jo væsentligt mere end 7 års erhvervserfaring, inden du blev politiker. Du har blandt andet været stewardesse i SAS fra 2000 til 2010. Ja. Den tid, som dine 10 år som stewardesse, kan du bruge den, når du er politiker? Ja, og jeg vil faktisk sige, at det er nok noget af det, selvom det lyder måske lidt mærkeligt, som jeg kan bruge allermest. Og det er det jo, fordi at det er et meget, meget specielt job. Udover at det er et servicejob og et job, der har fokus på sikkerhedsprocedurer, så er det jo også et, et sted, hvor at jeg sammen med 3 eller 4 andre kollegaer bliver lukket ind sammen med 150 eller 200 mennesker i et lille jernrør og skal få en tur på en 2-3 timer til at fungere med folk, som ofte er bange og med forskellige reaktioner. Og det er jo virkelig et sted, hvor man lærer meget omkring psykologi og omkring at aflæse folk. Ja, og den erfaring kan du bruge på Christiansborg. Altså din erfaring fra det lille jernrør, som du siger, den kan du simpelthen bruge inde på Christiansborg. Ja, den kan jeg bruge på Christiansborg, men det ville jeg jo også kunne, hvis det var sådan, jeg var i en ledelsesstilling i det private erhvervsliv. Altså, ja. det er jo bare, hvad skal man sige, menneskelig erfaring og livserfaring, som er i min rygsæk. Mm. Hvad tænker du så, altså nu kommer Tine Thygesen altså fra regeringens iværksætterpanel, og hun er også selv administrerende direktør, hun kommer og siger, at vi burde altså have det som krav til kandidater til Folketinget, at de skal have 7 års erhvervserfaring for at stille op til Folketinget. Er du med på den? Jamen, jeg synes ikke, at det er urimeligt, at folketingsmedlemmer har det, men jeg synes ikke, det skal være et krav. Og det synes jeg ikke, det skal, fordi jeg synes, Folketinget skal afspejle befolkningen. Og hvis det er sådan, at befolkningen ikke synes, vælgerne ikke synes, at Folketinget afspejler befolkningen, så har de jo den mulighed, at de kan stemme på nogle andre. Ja. Og hvis det er vigtigt for vælgerne, at folketingsmedlemmer har erhvervserfaring, så må man jo finde ud af at stemme på en kandidat, som har erhvervserfaring. For man kan jo stemme personligt, så derfor kan man jo præcis stemme på den, man gerne vil. Din egen partiformand, Lars Løkke Rasmussen. Så vidt jeg ved, så har han altså... Jeg tror simpelthen ikke, han har nogen erhvervserfaring uden for det politiske liv. Altså han har jo siddet i byrådet, og han har været regionsråd, og han har været minister, og har medlem Folketinget i mange år osv. Han har jo ikke så meget erfaring fra det rigtige arbejdsliv. Er det et problem, synes du? Nej, han er jo en hamrende dygtig politiker. Altså, jeg har faktisk for nu at være helt ærlig slet ikke tjekket, hvad han har af erhvervserfaring. Altså, man kan sige, det vi foretager os herinde, det er jo også ofte det, man foretager sig i en ledelse i en virksomhed, eller en direktion i en virksomhed. Der er mange af de samme principper på spil. Mange af de samme, for at bruge et populært udtryk, magtstrukturer på spil. Altså, vi snakker herinde om, at der skal være 90 mandater til, for at vi kan træffe en beslutning. Ja. Men sådan er det jo også, hvis man sidder i en direktion eller i en bestyrelse, så skal man jo også have flertallet af de medlemmer, der sidder der, til at bakke op om ens idé. Herinde er vi nogle gange i intern konkurrence med nogen i vores parti, men vi er i høj grad med andre. Altså, jeg er i konkurrence med Socialdemokratiet og nogle af de andre. Sådan er det jo også i en virksomhed. Der har du nogen, du konkurrerer med internt, måske om den samme post. Ja. Men i bund og grund er du tit, eller forhåbentlig, mest i konkurrence med en anden virksomhed. Men det er jo netop, det du siger nu, er jo virkelig netop et argument for, at man kan være en skidedygtig politiker, også selvom man ikke har erhvervserfaring uden for det politiske. Ja. Og det kan man også. Det synes jeg, at Tommy Ahlers er et skoleeksempel på, at han kommer fra det private erhvervsliv, og han er i løbet af ingen tid faldet rigtig godt til herinde og har gjort det hamrende godt som minister. Ja, nej, altså min pointe var egentlig den omvendte. At man sagtens kan være en skidedygtig politiker, selvom man ikke er Tommy Ahlers, selvom man ikke ved noget som helst om at være stewardesse, selvom man ikke har været havnearbejder, selvom man ikke har arbejdet i McDonald's, eller hvor man nu har arbejdet. Det at være en dygtig politiker, det er ikke nødvendigvis noget, der er knyttet til en eller anden erhvervserfaring uden for det politiske. Nej, og det er jeg også enig med dig i. Altså, jeg tror, det går begge veje. Det er egentlig det, jeg prøver at sige. At du kan jo sagtens være herinde, uden at tage noget med dig. Og så ligesom, det synes jeg også, det er det, der står i den artikel, som vi henviser til. Altså, du kan jo godt lære dig noget herinde. Det er så kritikken, at det skal man ikke lære herinde. Men det kan man altså godt. Altså, du kan sagtens være herinde, og så blive en dygtig politiker, selvom at du nødvendigvis ikke har bygget erfaring op i det virkelige liv. Men så vil jeg bare lige tilføje en ting, som jeg synes er ret vigtigt. Det er jo ikke sådan, når man bliver valgt på Christiansborg, at man så isolerer sig på Christiansborg og ikke møder den virkelige verden og ikke møder andre mennesker. Altså, jeg afleverer stadigvæk min søn i institution om morgenen, ser, hvordan pædagogerne agerer. Jeg er stadigvæk i min kreds og snakker med helt almindelige mennesker. Og så er der altså bare den ting, når du er politiker. Uanset hvor jeg befinder mig i min fritid, så vil folk tale politik, og de vil fortælle om deres erfaringer. Og det vil så jeg hører faktisk om rigtig mange af dem. Og det vil du ikke kunne gøre, hvis du var på en anden planet. Britt Bager, politisk ordfører, tusind tak. Selv tak. Du lytter til Radio 24/7. Min kollega Adina Ren tog tidligere i dag ind på Christiansborg for at høre forskellige folketingspolitikere, hvad de tidligere har arbejdet med. Og her skal vi høre fra børne- og socialminister Mai Mercado fra De Konservative, erhvervsordfører Pelle Dragsted fra Enhedslisten, minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs fra Venstre og gruppeformand for Venstre Karen Ellemann om deres allerførste job. Det var nok i Føtex, tror jeg. I Føtex, ja. Hvad har du lavet efterfølgende? Jamen, der har jeg været hos Rambøll Management, og så har jeg også været ude på Syddansk Universitet og hos Energinet. Pelle Dragsted, et hurtigt spørgsmål fra Radio 24/7. Ja. Hvad var dit første arbejde? Jeg har jo selvfølgelig haft noget ungdomsarbejde, men det første rigtige arbejde, der tror jeg var, det var som arbejdsmand i et byggefirma. Mm. Hvad var dit ungdomsarbejde? Jeg tror, jeg har vasket trapper blandt andet. Og jeg har gået med aviser, den slags ting. Ja. Vi diskuterer i dag i 55 minutter, hvorvidt folketingspolitikere skal have mere erhvervserfaring. Ja. Mener du, at det er et problem, at der sidder mange herinde, der ikke har lavet andet end egentlig at være politikere? Altså, jeg ser gerne, at Folketinget er en bred repræsenterer befolkningen bredt, det vil sige unge, gamle. Men hvis man nu sagde, at folk skulle have været her i Norge, så ville man jo slet ikke have unge mennesker og have deres vinkel på tingene. Mit allerførste job, det var at være assistent i den lokale blomsterbutik, hvor jeg mødte hver lørdag, og så hjalp jeg med at pynte op over i kirken, når der skulle være bryllupper. Så da jeg endelig blev 18, så fik jeg job som sygehjælper uden uddannelse, men altså hjælp de uddannede med at tage vare på de ældre. Jamen, jeg har jo et ret vildt CV, fordi fra den dag, jeg fik min studenterhue, så var jeg sådan set optaget af at have ret spændende, vilde jobs i erhvervslivet. Jeg har været reklamekonsulent på The Voice. Jeg har været spisguide, det startede jeg som lige efter studentereksamen. Så har jeg været administrationschef i Brinkmann Kommunikation. Jeg har været leder af Dagmar Teateret og haft med biografdrift at gøre. Så jeg har haft med biografbranchen, med radiobranchen, med kommunikationsbranchen at gøre. Så uddannede jeg mig til skolelærer, så havde jeg nogle skønne år i den danske folkeskole, så jeg har også været offentligt ansat. Og så var det, jeg kom til at begynde at gå til politik, og så blev jeg politiker. Mit allerførste arbejde, jeg tror, jeg arbejdede i en pølsevogn, nej, ikke en pølsevogn, en grillbar faktisk, den hed Bonnies Grillbar i Esbjerg. Bonnies Grillbar i Esbjerg, ja. Hvad har du lavet sidenhen? Jeg har lavet mange forskellige ting. Jeg har arbejdet i fiskeindustrien i Esbjerg også ganske kort, så har jeg gjort rent, og så har jeg arbejdet med politik. Det er selvfølgelig det, der har fyldt aller mest for mig. Vi diskuterer i dag i 55 minutter på Radio 24/7, hvorvidt det er vigtigt, at folketingspolitikerne har anden erhvervserfaring end bare en ren politikerkarriere. Hvad mener du om det? Jeg synes, at vælgerne de skal have mulighed for at vælge dem, de har størst tillid til, og dem, de tror på, kan løfte opgaven bedst. Og hele pointen med at have et parlament som det, vi har i Danmark, det er jo, at vi repræsenterer danskerne, og så skal der være plads til lidt af hvert. Det synes jeg er vigtigt for det danske folkestyre. Tine Thygesen fra regeringens iværksætterpanel, hun foreslår i går i debatindlæg på Finans, at det skal være et krav, at man har 7 års erhvervserfaring uden for Folketinget. Det går du så ikke ind for, kan jeg fornemme på det hele? Det vil jeg synes var alt for firkantet. Ja, det var der ikke opbakning til. Tine Thygesen, du er med i studiet igen. Altså, de 4 politikere her, de har jo masser af erhvervserfaring. Det er dejligt. Det er jo selvfølgelig ikke, at vi har ikke spurgt alle 179, men du siger jo, det er et problem, det her med manglende erhvervserfaring. Det holder du fast i? Altså, jeg vil sige, at det er da dejligt, at I kan finde 4. Det synes jeg er fantastisk, men I har jo altså ikke spurgt alle 179, kan man sige. Og man kan sige, at hvis ikke at det generelt var et problem, at folk ikke følte, at der ikke altid blev taget kloge beslutninger, så sad jeg jo nok ikke her i dag. Så okay. Det er nok ikke kun mig, der føler, at der mangler lidt af så det handler om følelser, ikke om viden? Altså, du sagde jo selv, at det er meget vigtigt med viden. Hvad ved vi om viden? Okay, nu spørger jeg dig til din viden om Folketingets erhvervserfaring. Nu går du meget op i viden. Så hvad ved du om Folketingets erhvervserfaring? Som jeg sagde før, så handler det om outputtet. Det handler om, hvad er det, der kommer ud af den her maskine? Er de her mennesker kvalificeret? Ja. Der er erhvervserfaring en måde. Der er også nogle andre ting. Jeg mener jo ikke, at man kun skal have erhvervserfaring. At man ikke også skal være en dygtig politiker. Man ikke også skal være et medfølende menneske. Selvfølgelig skal man det. Mm. Men det handler ligesom om at være i stand til at træffe de beslutninger, man skal til. Og det er det, man bliver nødt til at måle Folketinget på. På samme måde, som man skal måle en topchef på virksomhedens resultater, ikke kun på deres egne. Nej, nej. Nu snakker vi jo bare kun om erhvervserfaring, for det er dit forslag går på i dag. Vi skal have 7 års erhvervserfaring for at stille op til. Og det er også rigtigt nok, men når du sætter den op til, hvor mange konkret der er, der mangler, så er det forkert at sætte det op, fordi det er ikke det, det handler om. Det handler om det, der kommer ud af pølsemaskinen. Okay, kan du komme et bare hurtigt et konkret eksempel på noget lovarbejde under den nuværende regering, der har været præget af manglende erhvervserfaring? Altså jeg kan pege på i hvert fald, så vidt jeg ved, så er lovgivningen omkring arbejdsløshedsunderstøttelse i alle de forskellige former lige nu på 26.000 sider. Prøv lige at forestille dig, at du sad ude og skulle administrere det. Der bliver hele tiden debatteret det her. Der bliver hele tiden kommer nye regler, der bliver hele tiden kommer undtagelser, og så i det her tilfælde skal man der. Det er jo fuldstændig umuligt at arbejde med for de mennesker, som sidder derude, og de mennesker, som skal modtage den her støtte. Men du siger, at erhvervserfaring er afgørende for det output, der kommer af Folketinget. Ja. Underforstået, lige nu er der et problem, at der ikke er nok erhvervserfaring i Folketinget. Så spørger jeg dig til outputtet. Hvad er det for et output? Kom med et konkret eksempel på noget lovarbejde, som Folketinget har lavet i den nuværende periode, som du synes indikerer, at der mangler erhvervserfaring. Jeg synes, at når man i den nuværende periode tillægger mere lovgivning oven på sådan noget som det her... Hvad hvis det er den rigtige lovgivning, man laver nu? Jamen, der er ikke noget, der er rigtigt, når det er så kompliceret, at folk ikke kan agere i det. Okay. Det rigtige ville være så at have modet til at tage noget af det, der var forældet, væk. Mm-hmm. Sådan at det bliver sådan, at almindelige danskere kan forstå, hvad deres rettigheder og deres regler er. Alright, Tine Syssen, som altså er administrerende direktør og medlem af regeringens iværksætterpanel, hvis der er nogle nye lytter. Vi vender lige tilbage til dig om lidt. Peter Kofod, velkommen til. Mange tak. Du sidder i Folketinget for Dansk Folkeparti. Du er også spidskandidat for partiet ved Europaparlamentsvalget. Det er rigtigt. Du var 25, da du blev valgt ind i Folketinget. Ja. Hvad har du af erhvervserfaring, før du kom i Folketinget? Jamen jo faktisk ikke særlig meget, det skal jeg være helt ærlig om. Altså jeg har været værnepligtig i Fredericia, og jeg har arbejdet lidt i forretning ved særlige julehandel og den slags. Så har jeg arbejdet på en campingplads, da jeg var helt ung, eller så har jeg fokuseret på at læse til folkeskolelærer. Og det er sådan set det, så bliver jeg valgt, da jeg var 25, ja. Okay, tror du, du vil kunne samle det hele sammen til 7 år, sådan en rigtig fuldtidserhvervserfaring? Nej, det vil jeg ikke kunne. Okay, Tine Thyssen, hvorfor skal Peter Kofod ikke sidde i Folketinget? Jamen det er fordi, at det skal han også, det skal han bare ikke endnu. Altså det skal han bare, hvis at han så gerne vil ind og påvirke i det her, som er vores ypperste instans, jamen så skader det heller ikke noget at tage et par år, hvor man kommer ud og prøver lidt, og så kan det jo være, at nogle af ens holdninger ændrer sig. Jeg ved i hvert fald, da jeg var ung, hvis jeg skal tale for mig selv, så havde nogle meninger, som har meget sorte og hvide, som er blevet lidt mere nuanceret, som jeg har opholdt mig ude i på erhvervslivet og ude i verden generelt. Så Peter burde vente med at blive politiker? Han jeg tror, Peter ville blive en dygtigere politiker, hvis han ventede lidt. Okay, hvad siger du til det, Peter? Jamen altså, egentlig så mener jeg jo, at danskerne må vælge dem, de vil. Altså, sagen er, hvis man synes, at jeg gør det dårligt, eller at jeg ville gøre noget bedre, hvis jeg havde mere erfaring eller alt muligt andet, så må man jo stemme på nogle andre. Jeg synes, at det er godt, at danskerne har mange valgmuligheder. Jeg synes ikke, vi skal begrænse danskernes valgmuligheder. Jeg synes faktisk, at flere mennesker burde stille op til Folketinget. Mm. Og jeg er faktisk, det må jeg indrømme, jeg er jo stolt over at komme fra et parti, hvor vi er meget brede, hvis man ser folketingsgruppen. Ja. Altså, hvor der er mange forskellige baggrunde. Der er også unge baggrunde, fordi vi har også unge folketingsmedlemmer. Vi har også folketingsmedlemmer, der har haft meget lang erfaring. Ja. Og jeg kan måske ikke helt genkende den kritik, der altid kommer, fordi jeg har altså oplevet både uerfarne politikere, som har været exceptionelt dygtige for andre partier, som jeg jævnligt roser. Jeg har også oplevet det modsatte, altså politikere med lang erfaring, som jeg ikke synes har leveret varen. Ja. Og, så det er igen som for dig at sige, der er ikke nogen direkte sammenhæng mellem erhvervserfaring og så hvorvidt man er en dygtig politiker. Nej, hvis man putter hele det her ned til, at politikerleden stammer for det, så tror jeg, man ser sig blind på det. Og i øvrigt, jeg synes ikke, det eksempel, der kom før, var særlig godt. Altså, hvis man vælger at tage fat i beskæftigelseslovgivning, så må jeg sige, det tror jeg, at havnearbejdere og tidligere lærerarbejdere, Leif Lahn for Socialdemokraterne, deres beskæftigelsesordfører, eller vores metalarbejdere og nuværende beskæftigelsesordfører, Bent Bøsted, havde været meget, meget ærgerligere for at vide, at deres korte erhvervserfaring altså har været med til at forringe beskæftigelseslovgivningen, for det synes jeg ikke. Nej. Tine Thyssen, en af lytterne, skriver en lang sms, og der står blandt andet i sms'en, som siger, at altså, en, der synes, du er galt på den, ikke? Som siger, at man kan jo sagtens være et uansvarligt, kynisk røvhul, selvom man har et langt arbejdsliv. Altså med andre ord, vi kan sagtens få nogle rigtig, rigtig dårlige politikere ind, bare fordi de har erhvervserfaring. Det kvalificerer ikke. Nej, det, selvfølgelig gør det ikke. Det er selvfølgelig ikke det eneste, som jeg også siger før. Altså, det er ikke nok, at man har erhvervserfaring. Men det, det handler om, er jo, at man er klog på livet. Jeg synes, Mogens Lykketoft, da du talte med ham, forklarer det egentlig meget godt, hvordan det handler om at have fået en masse input, have prøvet en masse ting, haft adgang til en masse information og have forstået en masse ting. Men Mogens Lykketoft lever heller ikke op til dit ideal. Han havde jo heller ikke 7 års erhvervserfaring uden for det politiske. Men du skriver jo, at man må hverken have erfaring fra politik, kommuner eller fagbevægelser. Intet af det kvalificerer. Man skal have haft 7 års erhvervserfaring uden for det. Mogens Lykketoft var ikke kommet ind. Lars Løkke Rasmussen var ikke kommet ind. Peter Kofod var ikke kommet ind. En lang række af politikerne ville simpelthen ikke kunne være i Folketinget, hvis vi skulle gøre sådan, som du beder om. Man kan sige, at det er sjovt nok, at politikeren ikke synes, at det er interessant, at der skal være kvoter eller regler for sig selv. Fordi der er mange af dem, som er rigtig travlt med at lave kvoter og regler for os andre. Og jeg kan da godt forstå, at man ikke har lyst til, at der skal være en regel. Men lad os bare sige det sådan, at hvis at politikerne var lidt dygtigere, eller partierne var lidt dygtigere til at selvregulere, så var det jo ikke nødvendigt at sidde her og diskutere det her i dag. Mm. Der er ingen af os, der har lyst til, at der bliver lavet regler for os. Og jeg ville da også ønske, at det ikke var nødvendigt. Yeah. Men faktum bare er, at folk ikke er tilfredse med deres politikere, ja, ved, og de ikke føler sig repræsenteret. Vi ved, præcis. De ikke føler, har tillid til politikere, men er det fordi, de ikke har erhvervserfaring? Og det, man bliver nødt til at gøre, er, at når man sidder som leder, og det er man jo, når man sidder inde i Folketinget, så er man jo leder, og der er et problem med, at folk ikke stoler på en og ikke har tillid til en, så bliver man nødt til ligesom at gribe i egen barm og gøre noget ved det. Peter Kofod, du anerkender jo ikke, at der er den her direkte sammenhæng mellem erhvervserfaring og hvor dygtig en politiker man er. Men anerkender du, at vi har et problem med tilliden? Altså tilliden fra befolkningen. Vi kan jo se i målinger, at der er meget lav tillid til politikerne i befolkningen. Lige så lav som til sådan nogen som mig, journalisterne. Ikke? Tror du ikke, det kan handle om, at man synes, de er for langt fra virkeligheden? De har ikke siddet ude i den rigtige verden med et rigtigt arbejde. Jo, men altså, jeg synes, det er en fejl, hvis man kigger på politikere som sådan en grå masse. Altså, når jeg går igennem vandrehallen eller folketingssalen i det daglige, så må jeg sige, at politikere er godt nok meget forskellige. De ser forskellige ud, de har forskellige baggrunde, de taler forskelligt, de bor forskelligt i landet. Så jeg synes, det er en fejl at proppe det hele ned i en kasse og så sige, at det skal kun handle om det. Hvis man vil diskutere politikerleder, det synes jeg er helt reelt. Ja, så synes jeg, at man skal sammenligne med nogle andre samfund og finde ud af, at man synes, det er gået dårligere i Danmark, end det er her altså er det gået dårligere her, end det er andre steder? Det synes jeg egentlig, at det fungerer rimelig godt i Danmark. Det er farligt at sige, det er klar over i de her politikerlede tider. Men hvis folk er utilfredse med mig, eller med mine kollegaer, så har de jo muligheden for at stemme på nogle andre. Altså, det var jo ikke sådan, da jeg blev valgt i Folketinget, at i Sydjyllands storkreds, at man ikke kunne stemme på andre kandidater. Altså, man kunne faktisk stemme på rigtig mange DF'er. Også nogen med erhvervserfaring? Ja, det vil jeg tro. Altså nu skal jeg jo huske, hvem der stillede op sammen med mig for 3,5 år siden. Ja. Men det var vel over halvdelen af kandidaterne, der ikke blev valgt på Dansk Folkepartis liste, så man kunne have flyttet krydset for mig. Tine Thyssen, det er vel et problem i kredsen, så det er vel ikke de enkelte politikere, der skal lave noget om. Så er det vel kredsen, der skal vælge at stille nogle andre kandidater op. Jeg synes i hvert fald, at partierne og kredsene kunne godt tage det her ansvar lidt mere alvorligt. Okay. Sidste kommentar, Peter Kofod. Vi har 20 sekunder. Jamen, altså i vores parti, der prioriterer vi, at vi gerne skal have en meget forskellig liste. Og det betyder også, at jeg var en af de yngste på listen i Sydjylland. Jeg tror, jeg var den yngste. Og så havde vi alle mulige andre kandidater, som så anderledes ud og var ældre end mig og havde en anden erfaring. Og så må folk jo selv vælge. Ja, tak skal du have. Peter Kofod fra Dansk Folkeparti, tusind tak. Og Tine Thyssen, administrerende direktør og medlem af iværksætterpanelet. Tak fordi I kom.